Het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de uitbraak van ziektes in Gaza. Vanwege de bombardementen zitten veel mensen dicht op elkaar op schuilplekken. Ook is er weinig voedsel en water. Volgens de WHO kampen meer dan 100.000 mensen met een luchtweginfectie. De gemeente West-Betuwe mag niet pas een dag na de verkiezingen de stemmen tellen. De gemeente wil de stembureauleden niet overbelasten door ze tot diep in de nacht te laten tellen. Maar de kiesraad fluit de gemeente terug. De stemmen moeten dezelfde avond al geteld worden. In een woning in Rotterdam is een dode gevonden. De man was vermoedelijk al meer dan een jaar overleden. Hulporganisaties konden geen contact met hem krijgen en daarop werd de politie ingeschakeld. De politie gaat niet uit van een misdrijf. AZ reist volgende maand zonder supporters naar Polen voor de wedstrijd tegen Legia Warschau in de Conference League. De club kan de veiligheid van supporters niet garanderen. Rond de wedstrijd begin oktober in Alkmaar waren ongeregeldheden. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor een half uur vertraging tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Er staat 6 kilometer. De parallelbaan is daar afgesloten. A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps ben een kwartier lang onderweg door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met een bijzondere uitzending, anders dan je van ons gewend bent. Want vandaag hoor je bij ons het eerste deel van Waar is Sarah? Een nieuwe podcastserie van de VPRO en Prospector, gemaakt door Laura Stek en Rob Timmerman. Laura Stek is radiodocumentairemaker bij de VPRO. Rob Timmerman werkt op de reddingsschepen die de Middellandse Zee opgaan om vluchtelingen van de verdrinkingsnood te redden. Het verhaal van de makers begint als Timmerman in 2016 een pasgeboren baby uit een zinkende rubberboot haalt. Gisteren vertelden ze in Bureau Buitenland al over deze nieuwe podcast en zometeen kun je de eerste aflevering hier dus in zijn geheel beluisteren. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In aflevering 1 van die nieuwe podcast horen we hoe Laura Stek voor het eerst aanbelt bij Rob Timmerman als hij aan het inpakken is voor een nieuwe reddingsoperatie op zee. Hij haalde al duizenden mensen uit het woelende water, maar één redding heeft hem nooit losgelaten. Die van de baby die hij als een klein pakketje kreeg aangereikt uit een zinkend bootje. Ze blijft rustig doorslapen, zich niet bewust van de chaos om haar heen. Hoe zou het haar vergaan zijn? En wat vertelt haar verhaal over ons, over onze verantwoordelijkheid in Europa? Zo begint hun zoektocht met de vraag: waar is Sarah? Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op de Middellandse Zee op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Als hij de overlevenden de looplank ziet aflopen richting het Europese vasteland, vraagt hij zich altijd af: waar ga jij terechtkomen? Er is één drenkeling in het bijzonder die hem nog dagelijks bezighoudt. Een pasgeboren baby die hij in 2016 uit een rubberboot redde. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen, midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. En dat was Sarah. Rob wil naar haar op zoek. Hij moet het weten. Wat is er nou van je terechtgekomen? Ben je beter af? Waar is Sarah? Een serie over een reddingswerker op zee op zoek naar houvast. This is one of the biggest tragedies in the Mediterranean Sea. Aflevering 1. Een groezelig pakketje. Zo, ik vind het ook spannend, joh. Ja, begrijp ik. Ja, dit zijn sowieso spannende dagen, maar dan dit ook nog wel. Het is het najaar van 2022. Ik ben thuis bij Rob Timmerman in een rustige Phoenixwijk in Houten. Bij de oprit spuit een buurman het mos tussen de voegen van de tegels. Binnen zie ik roze muren met bloempatronen. Rob woont er met zijn vrouw, twee dochters en een zoon. Leuk. Hoi, heel veel plezier. Veel plezier. Hoi. Dag. Pubers. Ah, ik zie al een hele berg. Ja, ik kan het zo. In de hoek van de kamer staan de tassen al klaar. Het is een paar dagen voor vertrek. Dan vaart hij weer 7 weken mee met reddingsorganisatie Sea-Watch. Deinend op de onvoorspelbare golven van de Middellandse Zee. Ik reed gisteren met de trein naar Amsterdam. Ergens was net het gras gemaaid. En toen dacht ik, die kleur groen wil ik echt nog even opzuigen. Ik weet na vorige missies dat ik na zoveel blauw... dat ik gewoon echt weer moest wennen aan de kleur groen. Dus ik denk, wauw, wat heb ik in een heel klein wereldje geleefd. Je hebt wel een blauw t-shirt aan nu en een blauwe broek. Ja, ja. Misschien ben ik al een beetje aan het wennen. Rob, 48 jaar, een bos wilde krullen, kleine pretogen... is van jongs af aan gewend aan de kleur blauw. Hij groeide op een woonboot. Mijn moeder vertelt er altijd over dat ik... ik had een kamertje met een stapelbed met mijn broer in. Die stonden zo dwars op elkaar. En dat mijn moeder op een gegeven moment het wasgoed langs zag drijven. En dat ik dus blijkbaar met de wasmand op mijn stapelbed... was uit het raam aan het gooien was. En er zo van genoot dat dat langzaam wegdreef. En dan kon er weer wat nieuws overboord. En we hebben altijd ook vroeger veel gezeild. Mijn vader bouwde ook zeilschepen als hobby. Dus ik hou van water, van de zee. Tegelijk ben ik me ervan bewust geworden van... maar het is ook een gewetensloze moordmachine. Maar waarom besloot Rob die moordmachine aan het werk te zien? Weg van zijn vertrouwde, comfortabele leven in Houten. Weg van zijn leven als programmamaker van jeugdtelevisie. Het gebeurt in het najaar van 2015. Tot dan toe het toppunt van het aantal mensen dat de Middellandse en Egeïsche Zee oversteekt. In dat jaar wagen meer dan 1 miljoen mensen de tocht over zee richting Europa. Onder andere vanwege de oorlog in Syrië. Hundreds of thousands of desperate people fleeing war and economic hardship tried to reach the continent. Ondanks het slechte weer en de hoge golven bereikte een record aantal vluchtelingen de afgelopen dagen. This is one of the biggest tragedies in the Mediterranean Sea. In de media verschijnen beelden van mensen in overvolle houten of rubberbootjes. Maar zoals we weten, massa's werken niet in beeld. In december 2015 verschijnt er 1 foto die bijna iedereen lijkt te raken. Het zijn iconische foto's die een historische tragedie vangen in 1 doordringend beeld. Aylan Koerdi uit Kobani, 3 jaar oud, aangespoeld op het strand van het Turkse Bodrum. Na de mislukte overtocht naar Kos is er ook zo 1. Die ene foto, dat Turkse strand, van het jongetje in zijn rode shirtje. De Syrische kleuter ligt met zijn wang in het zand, in een pose van een slapend kind. Zijn gezicht is half te zien. Persoonlijk genoeg om je te kunnen verbinden... en abstract genoeg om je eigen kind of neefje erin te zien. Bij het zien van dit beeld knapt er iets bij Rob. Op het moment dat ik thuis kwam en met onze kinderen... die toen nog een stuk kleiner waren, naar het jeugdjournaal keek... schuurde het. Ik denk van, ik ben heel druk op mijn werk... Ik heb allemaal stress van zelfbedachte, zelfopgelegde deadlines. En ondertussen verdrinken de kleuters. Dit mag gewoon niet. Mensen mogen... Ik zeg niet dat iedereen asiel moet krijgen. Mag voor mij echt een strenge selectie zijn. Maar mensen laten verdrinken... kan gewoon niet. En je kunt ook nooit helemaal precies nagaan van wat... Hoe gaat dat dan in je hoofd? Maar ik denk dat ik ergens moet daar een soort... kortsluiting zijn ontstaan. Ik denk van, ik was toen net 40. Dat ik dacht, is dit het nou? Het is ook een opeenstapeling van clichés. Want ik ben natuurlijk ook gewoon een hele ultieme Finex-man in een rijtjeshuis. Die rond zijn 40ste wakker ligt over, is dit het nou? En wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Dus zo heel origineel is het ook weer niet, maar het was mijn leven. Dus voor mij was het heel ingrijpend. Dan is dit een van de betere dingen die je dan kunt doen. Ik bedoel, je had ook een Porsche kunnen kopen. Of een oorbelletje, of gaan sparen voor een Harley. Ja, ik ben op een reddingsboot gaan werken. Ja. Begin 2016 werkt Rob eerst als vrijwilliger in de Griekse vluchtelingenkampen. En een aantal maanden later stapt hij aan boord voor zijn eerste missie op zee. Eerst wagen mensen op zee hun leven vooral op de Turkije-Griekenland-route. Maar na het sluiten van de Turkije-deal in het voorjaar van 2016... komt er een andere overzeese migratieroute in zwang. Libië, Italië. Rob gaat in die tijd in Malta aan boord van het schip de Golfo Azzurro. Oh, het is echt heel bijzonder om hier weer te zijn. Maar lijken al die schepen niet op keuze? Misschien zeg je nu nee, heel nee, nee, elk schip heeft een karakter en je kunt ze... Nee, in het donker kan ik ook gewoon, als ik mijn ogen dicht doe... dan weet ik ook precies op al die schepen waar ik op gewerkt... weet ik precies dit. Het ziet er klein, haast onbenullig uit als we het in de haven van Rotterdam bezoeken. Het oude visserschip is nu met pensioen. Inmiddels is het ongeschikt verklaard. Maar in 2016 deed het dapper dienst met wat provisorische aanpassingen. 7 jaar geleden, toen hebben we het schip helemaal aangepast in een zomer. Echt van die ziekenhuiscelletjes gebouwd met muurtjes ertussen voor wat privacy. Hier hadden we een heel watersysteem, zodat mensen zich ook enigszins konden douchen. En dan in het kleine kombuisje voor 600 man rijst koken. Maar ik weet vooral nog dat je het dek gewoon helemaal niet meer zag. Zo'n zee van thermodekens. In oktober 2016 zaten er zo'n 600 mensen op dit visserschip. Op Rob's foto's liggen ze als sardientjes op het dek. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen. Het schip was er helemaal niet voor gemaakt. Maar nood breekt wet. En de nood was het hoogst op 3 oktober 2016. Dat was een van de meest absurde dagen uit mijn leven. Ik lag in mijn kooi en om 3 uur 's nachts werd ik wakker gemaakt. En ik zat toen ook op de rib. Dus je hebt een groot schip, een groot metalen schip. Maar de uiteindelijke reddingen die doe je met een kleinere rubberboot, zodat je veel subtieler kunt zijn. Kort na 3 uur zaten we met een kleine ploeg mensen op die rib. 'S Avonds om 11 uur hadden we nog de rib vol met moeders en zuigelingen. Dus 20 uur achter elkaar hebben we mensen uit boten getrokken. Ergens in die 20 uur naderen Rob en zijn collega's een gigantische rubberboot, waar 135 mensen in staan, in een mix van gelekte benzine, uitwerpselen en zeewater. Dus wij trokken mensen uit de boot. Mensen stortten ook gelijk neer op het dek, totaal uitgeput. En heel naïef, ik keek over de rand en ik had al wat kleding gezien. Dat hebben mensen achtergelaten. En toen zag ik pas dat het niet alleen kleding was, maar dat er gewoon lichamen in die boot dreven. Een arts had een check gedaan. En die is heel apart om iemand uit het water te zien halen en dan een check te doen. En hem dan weer met zijn gezicht naar beneden in het water te zien leggen. Dat is zoiets. Alles schreeuwde in mij. Je kunt niet iemand met zijn gezicht terug het water inleggen. De doden mogen niet mee aan boord, vertelt Rob me. Er is geen mortuarium. Bovendien geven dode lichamen aan boord veel onrust. De overledenen krijgen dus een zeemansgraf. Rob moet zijn hoofd erbij houden en de checklist van de Italiaanse kustwacht afwerken. Zo moeten de motoren van de boot worden afgezonken, zodat smokkelaars die niet opnieuw kunnen gebruiken voor risicovolle overtochten. En toen moest ik in die boot stappen om de benzineleiding los te maken en los te schroeven. Met de lichamen er nog in? Ja, en ik weet deze mevrouw in het zwart. Rob laat een foto zien van een drijvend zwart gewaad met voeten. Die moest ik heel voorzichtig wegduwen. Maar die kwam door de deining van de zee elke keer terug. En die bonkte elke keer tegen mijn bovenbeen. Hij weet dan nog niet dat deze vrouw zonder gezicht Fatou heette. Dat ze vanuit Ivoorkust op weg was naar haar zusje in Parijs, die een kleine sieradenwinkel had en wel wat hulp kon gebruiken. Dat ze in de familie bekend stond als de grappigste. En dat ze haar hele leven lang bang was voor de zee. Ik weet dat ik gewoon als een soort robot ben doorgegaan. Ik dacht, ik moet die motor afzinken. Er zijn meer meldingen. Dit is van kinderprogramma's naar tussen de lijken op je knieën bezig zijn. Dit is, ik had gewoon geen woorden voor hem te beschrijven hoe absurd dat was. Ja. Oh ja. Man, Ja, die werkbank, die achterste hebben we nog op Malta gebouwd. Ja. En dat rek, dit is allemaal nieuw. Dit was de plek waar vrouwen en kinderen sliepen. Ja. Hier sliep ook een jonge vrouw op. Ze hadden zo weinig ruimte, gewoon op de werkbank. En dit staat ook nog allemaal. Sarah lag precies hier. Hier lag ze, in de boodschappenkratje. Rob heeft de motoren van de rubberboot met de anonieme lichamen nog niet afgezonken, of de volgende redding moet worden voorbereid. Eentje die hem tot op de dag van vandaag is bijgebleven. Hoe laat het was, Rob heeft geen idee. Het was schemerig, denkt hij. Hij vaart richting een kleine rubberboot. Eentje van belabberde kwaliteit. Waarschijnlijk van een Chinese webshop. Ik geloof dat iemand mij een keer heeft laten zien dat je op Alibaba, kon je het gewoon zien, heet ook gewoon refugee boat. Dan had je verschillende types. Eentje heette dan Bright Future. En je had een type New Horizon. Echt flinterdun materiaal. Nou ja, waar in het geval van zo'n kleine rubberboot wel qua gewicht gewoon een Land Rover ingeparkeerd staat. Op deze boot lijkt alles relatief rustig. Maar dat kan verraderlijk zijn, vertelt Rob. Als er paniek uitbreekt, kunnen mensen makkelijk overboord vallen. Of de boot scheurt en mensen glippen zo naar de bodem van de zee. Bijna nooit dragen mensen zwemvesten, omdat het te veel plek inneemt. Dus die deelt Rob direct bij aankomst uit. Ik was heel druk met die zwemvesten en aan het communiceren en kijken van zijn er ook zwangere vrouwen, zijn er zieken aan boord. En ik meen dat een collega mij op mijn schouder tikte. En die zei, moet je kijken op wat er helemaal voor in de boot gebeurt. Mensen staken hun handen in de lucht als een soort wave in een voetbalstadion. En op die handen, daar werd een klein pakketje gedragen. Het was een beetje groezelig. En het pakketje, dat werd richting onze boot doorgegeven. En soms dook het even naar beneden en woep, en dan zag ik het weer. En op een gegeven moment, de laatste, die pakte het aan en die kwakte het zo in mijn armen. Rob en zijn collega's staan onder grote druk tijdens een redding. Als mensen te veel bewegen, kan de boot al bezwijken. Daarom probeert Rob aan de mensen duidelijk te maken dat het doorgeven van bagage geen optie is. Hij is van plan om het pakketje weg te slingeren, om aan te geven: dit is wat we met bagage doen. Dus ik had het bijna gewoon naast me in de golven gegooid. En in een split second kijk ik gewoon wat ik in mijn armen heb. En daar kijk ik gewoon in het slapende kopje van een heel klein meisje. Zo'n redding gaat altijd heel chaotisch. Je hebt die buitenboordmotoren, je hebt altijd de zee. En dit poppetje lag gewoon heel vredig diep te slapen. Midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. Dat beeld heeft me gewoon nooit meer losgelaten. En het klinkt misschien wat zijig, maar dat is waar ik aan denk. Ook als ik soms denk, mijn werk heeft helemaal geen zin. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Nee, het gaat over al die kleine stapjes. Zij is slapend Europa binnengekomen. Was gewoon nog een onbeschreven blad. Stevige typeslag heb je, Rob. Klinkt daadkrachtig. I have a very specific request. I was involved in the rescue of Sarah or Sandra, a 4-year-old baby girl. And sinds de redding is Rob nog altijd bezig met Sarah. Hij vraagt zich altijd af, hoe zou het nu gaan met het inmiddels 7-jarige meisje? Voor Rob is het tijd om een antwoord te krijgen op die prangende vraag. Ik besluit hem erbij te helpen en hem in zijn zoektocht te volgen. En wat zijn de concrete gegevens die je van hun hebt? Ik weet eigenlijk heel weinig. Ik denk dat ze Sarah heet. Ik heb ook wel eens van een verpleegkundige aan boord gehoord die zei dat ze Sandra heette. Sandra. En ik heb een tijdstip en een datum en een locatie waar ze overgedragen zijn aan het Rode Kruis op Sicilië. Dat is alles wat ik weet. Op ons lijstje staan het Rode Kruis, die mensen opvangt na aankomst, en de sociale dienst van Messina, de Siciliaanse haven waar ze van boord zijn gegaan en waar ze moeten zijn geregistreerd. Ja, maar nu draai ik er nog steeds omheen, want dan moeten we nog steeds ergens uitleggen waarom je dit ja, wil. Ja, oké, zullen we hem eens doornemen? Maar in de mails moet Rob ook uitleggen waarom eigenlijk. Waarom op zoek naar een meisje dat hij helemaal niet kent? Rob was betrokken bij de redding van meer dan 5000 mensen. Waarom op zoek naar één van die 5000? Van een paar heb ik nog een vaag idee van een gezicht. Maar Sarah weet ik gewoon precies. Dat was dat ene poppetje en ik wil het gewoon heel graag weten. Hopend dat het goed met haar gaat. Ik vind het zelf een heel hoopgevend verhaal. Maar klopt het wel? Is het uiteindelijk wel hoopgevend? Of heeft moeder misschien wel eens gedacht, waren we die dag maar verzopen? Omdat het daar ook gestopt is, is het voor mij heel verleidelijk om de rest er heel rooskleurig bij te fantaseren. Maar dat is ook wishful thinking. Europa is gewoon heel, heel hard en heel zakelijk. Misschien... Waarom vind je dat je met je neus op de feiten moet worden gedrukt voor jezelf? Nou, ik wil niet... Ik wil mijn idealen niet baseren op een sprookje. Zolang ik dat niet weet, kan ik daar allerlei romantische plaatjes op blijven plakken. En dat voelt niet volwassen, dat voelt niet integer. Ik heb dit verhaal heel vaak verteld. En dan krijg ik ook altijd de vraag van hoe gaat het nu met? En zeg ik, dat weet ik dus niet. Ik was er dat hele kleine moment bij, op een hele belangrijke splitsing in haar leven. En de rest is een hele grote blinde vlek. Rob laat de foto zien die in zijn geheugen gegrift staat en die hij zo vaak heeft laten zien. In de periode dat hij niet aan boord is, werkt hij bij het Leger des Heils en geeft hij lezingen over het reddingswerk voor het bedrijfsleven om te kunnen compenseren voor het vrijwilligerswerk. Sarah, zoals we haar nu noemen, komt regelmatig voor in zijn lezingen. Ze ligt in een boodschappenkratje op haar zij. Ze heeft opvallend wakkere ogen. Ze heeft een te groot truitje aan, lijkt het. Ja, het is een. Ik denk dat het een hydrofiel is en iets wat we nog hadden. Iets wat droog was in een boodschappenkratje. Even kijken, zitten er nog dingen waarvan je denkt, oh, daar kan hij juist op afhaken? Nou ja, Seward zal die kennen. Het meest directe contact dat we hebben kunnen vinden is een plaatselijke dokter die in een hoekje van een van Rob's foto's staat, op de kade in de havenstad Messina. Hij moet Sarah en haar moeder vrijwel direct na aankomst medisch gecheckt hebben. Dat is de procedure. Ja, we gaan hem versturen. Ja. Nee, dat zijn de verkeerde. Waar had ik die ook alweer? De eerste mail is verstuurd. En Rob pakt de laatste spullen in voor zijn vertrek. Hierin zitten. Zijn zoon staat in de keuken in een voetbaltenue, reikend naar een zak pepernoten. En hoe vind jij het dat je vader weggaat? Oh, ik vind het wel... Vind je het niet te lang? Ja... 7 weken. Dat is wel de langste. Ja, ik mis je verjaardag. Maar dat is al 3 keer gebeurd. En hoe ga je dat goed maken dan? Door een mooi cadeau. En we vieren het daarna nog een keer. Rob zal de aankomende missie waarschijnlijk weer tegen allerlei nieuwe situaties aanlopen. Vanwege de onvoorspelbare zee, maar ook vanwege de onvoorspelbare politieke besluitvorming die invloed kan hebben op zijn werk. De hele zoektocht naar Sarah heeft me ook weer doen beseffen hoeveel er veranderd is, politiek gezien, sinds 2016. Wat is er allemaal veranderd? Migratie is een politieke splijtswam geworden. Europa worstelt en is verdeeld. Maar ondertussen blijven er mensen de zee op gaan. Hoe ziet Rob het Europese beleid terug in de kleine praktijk op het schip?